je moj, jesi sada sine moj. Za Bosnu se bije boj, jesi sada sine moj. Livade će procvjetati, opet lijepo bit će sve. Sliljanima ja u srcu, Sliljanima do pobjede. Srcu Sliljanima do pobjede. Svi sad borci pjevaju, svoju Bosnu ne daju. Svemu jednom dođe kraj, ali Bosni nikad zna. Svemu jednom dođe kraj, ali Bosni nikad zna. Livade će procvjetati, opet lijepo bit će sve. Sliljanima ja u srcu, Sliljanima do pobjede. Sliljanima ja u srcu, Sliljanima do pobjede. Među njima sinje moj. Livade će procvjetati, opet lijepo bit će sve. Sliljanima ja u srcu, Sliljanima do pobjede. Sliljanima ja u srcu, Sliljanima do pobjede. Sliljanima do pobjede.